Музейную тэму мы працягваем у вольнай студыі. Ноч музея ладзіцца пераважна ў сталіцы і іншых вялікіх гарадах. А чым жывуць правінцыйныя музеі і якія там святочныя ночы ды працоўныя будні? Пра гэта Міхась Кобла распытаў Вітаўта Ермалёнка, стваральніка музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах. Гаспадар Вітаўт, з вашай ініцыятывы у вашай школе нядаўна адчыніўся музей старажытнай кнігі і друку. Я так разумею, ён адзіны ў школьнай сістэме краіны. Што ж ён сябе ўяўляе? Наш музей створаны 3 месяцы назад. У ім 16 разделаў. Першы раздзел – это пачатак пісьменства, вытокі пісьма. Другі раздзел – это старыя друкі і рукапісы, духоўная літаратура і гэтак далей. Акрамя кніг, каб гэта не было падобна на бібліятэку. У музеі змешчаны яшчэ раздзелы часопісы, газеты, рэкляма, календары, паштоўкі, маркі, каб было дзецям было цікава. Бо ён разлічаны перш за ўсё на дзяцей, школьніку. А якія самыя вялікія рарытэты ў вашым музеі? Чым можаце пахваліцца? Ну, у нашым музеі, я лічу, дастатковая колькасць рарытэтаў, якія могуць быць упрыгожаннем не толькі школьных музеяў, але і дзяржаўных, і нават нацыянальнай бібліятэкі. Это выданні у нас самае старажытнае, это 17 стагоддзя, напрыклад, часаслоў 1640 года, напісаны на стараславянскай мове. Шмат у нас ёсць рукапісных кніг 18-19 стагоддзя. І старадрукаваныя кнігі, напрыклад, Руссо 1795 года, базельскае выданне на французскай мове 16 тон, календар бенедыктінскі 2000 старонак, выданне віленскае 1768 года. У нас ёсць біблія на іўрыце 19 стагоддзя. Выданне, напрыклад, такія, як «Асанамічнае даследаванне нямецкай мове Кнігсберг», выданне 1841 года. На лацінскай мове біблія ёсць 18 стагоддзя. Пачатку 20 стагоддзя это наши анівскія выданні, это Коласа, Ластоўска, Купалы, Богдановича, Груна і так далей. Вось вы так неабачліва расказалі пра свае рарытэтныя выданні, а ці ёсць у вашым школьным музеі сігналізацыя? Ну, я думаю, украсть можна і з банку, нават швейцарскай, а не толькі школьны музей. Але у нас, конечно, ёсць дастатковая ахова. У мяне першы музей гістарычны дзейнічае 23 гады, і там таксама рарытэту дастаткова шмат, пра яго ведаю дастаткова шырока ў вузкіх колах, але дзякуй Богу, пакуль што абарона дзейнічае. Гаспадар Вітаўт, нядаўна госцей вольнай студыі была грамадская актывістка з Шарыкаўшчынскага району Ада Райчонак. Дык яна расказвала, што ёй ужо некалькі гадоў улады не дазваляюць адчыніць у вёсцы Германавічы прыватную мастацкую галерею. А ў вас у школе ажно 2 музеі. Як вам гэта ўдалося? Ну, я думаю, тут перш за ўсё непаразуменне Ады Райчонак з уладамі. Гэта, напэўна, перш за ўсё прынцыповае пытанне. Адносіны Ады Райчонак і адносіны ўлад паміж імі. Асабістае. Да мяне менавіта стаўленне уладаў мясцовых прыхільнае, пачынаючы ад кіраўніцтва школы, раённых уладаў, аддзела адукацыі. Ніякіх праблем няма. Тут праблема была мета сродку, фінансаванне. Больш за ўсё свае сродкі трэба было ўлажыць. Улады зацікаўлены ў яшчэ адной культурнай плясоўкі, таму што зараз жа афіцыйная палітыка стварэння мента турызму, развіццё турыстыкі, і трэба глядзець не толькі менавіта на прыгожыя краявіды, паветра, лясы, азёры, але і менавіта культурныя каштоўнасці рэгіёна. Наш рэгіён не так і багата на гэта культурная каштоўнасць. Менавіта мала хто ведаюць пра Мёры, нават у Беларусі, пра райцэнтр. І вось гэта культурная каштоўнасць, которую мы паказваем, яны павінны выклікаць цікавасць не толькі ў мясцовага насельніцтва, перш за ўсё для прыезджых. От у нашым гістарычным музеі першым ўжо шмат пабывала, тым ліку з розных краін света, і з Кітая былі, і з Амерыкі, і з Ізраілю, і Германіі, і так далей. Цікавіць не толькі мясцовых, а і прыезджых. От, наприклад, калі зараз ідзець дождж, то менавіта турыстам куды падзецца, калі слабы сервіс. Мне расказваў адзін з наведнікаў вашага музею, што у вас на самым відным месцы вісіць герб пагоня, па-мастацку выштукаваны разьбяром па дрэве. Ці не было спробаў з боку адміністрацыі школы зняць гэты экспанат? Ну, у нас няма такіх, як говорится, апантаных барабітоў з сімволікай, таму што перш за ўсё гэта з'яўляецца экспанат, і мы яго стваралі яшчэ задоўга да таго, калі яны сталі дзяржаўнымі сімваламі, бо былі скасаваны дзяржаўныя сімвалы, створаны вучнем нашай школы ў 84 годзе, яшчэ ў савецкія часы, калі не было нават музею. І з'являється просто експонат. І як експонат можна здимати? Поки що таких заходів у нас вже було шмат навідомників різних узровнів. Це ніяких не викликало. Тому що, по-перше, це елемент герба Дісінського повіта. І тут те саме, то, що зняти герб Дрисси, наприклад, який теж в погоні. Вот, або Літицької губернії, яка так само елемент герба був в погоні. Ну, це безсенсовно, але що тоже треба бути варіантом, як змагатися з експонатами. Господар Вітовт, а чи не боїтеся ви, що вас спостигне доля Олеся Белакоза? Гэта заснавальнік вядомага Гудзявіцкага музея на Мастоўшчыне. Ён усё жыццё за свае настаўніцкія заробкі збіраў той музей, а ў адзін дзень яго звольнілі з працы і не дазволілі працаваць нават наглядчыкам. Ці не баіцеся і вы, што і з вамі могуць так паступіць? Ну, ведаеце, мы ўсе ходзім пад Богам, і, канешне, я не вечны. Што тут усяляе упэўненасць? Ну, па-першае, што ён атрымае, я думаю, як і першы музей звання народна, а это ўжо будзе не толькі школьны там звычайны музей, который может захочаць дырэктар змяніцца і зачыніць музей, а будзе дзяржаўны музей. Ну, а ёсць шансы. Зараз у гэтым годзе сканчае мой сын гісторычны факультэт, археолог, гісторык БДУ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, і ў яго ёсць цікавасць працягваць маю справу. Спадзяецеся перадаць свае музеі ў спадчыну сыну? Ну, пакуль што такое спадзяванне ёсць, і ён размеркаваны ў наш раён, папрасіў менавіта размеркаванне, тут яму кіраўніцтва раёна дало такое магчымасць. Ёсць магчымасць захавання. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, стваральнік музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах на Віцебшчыне Вітаўт Ермалёнак. Вы ўжо каля 30 гадоў выкладаеце гісторыю Беларусі ў школе. З нядаўняга часу гэты прадмет на патрабаванне Міністэрства адукацыі мусіць выкладацца па-расейску. Ці выконваеце вы гэтае распараджэнне? Ведаеце, па-першае, зараз, напрыклад, все залежыць ад падручніка і ад жадання вучняў даннага класа выконваць гэта распараджэнне. Перш за ўсё, старэйшы клас, я веду зараз 11 класы выпускныя, ёсць такія страхавікі класы, у іх падручнікаў наогул няма. І мы карыстаемся падручнікамі, якія былі выпушчаны яшчэ раней, яны на беларускай мове. І от будуць дзеці здаваць экзамен мне таксама на беларускай мове. Таксама вот веду я ў 6 класе, там падручкі таксама старыя, яны на беларускай мове. Для 5 і для 6 класа. Там былі выпушчаны адукацыі толькі падручнікі 8, 9, 10 класа на расійскай мове, але ж 5, 6, 7 класа яшчэ пакуль не выпушчаны. Іх можна весці на беларускай мове. А як вы, як настаўнік гісторыі, ставіцеся да такой пастановы? Ну, я, канешне, адмоўна, і большасць вучняў, як хоць у нас школа расійскамоўная, але таксама ставіцца шмат вучняў, не ўсе, ну, шмат, канешне, адмоўна, таму што вывучаць гісторыю свае роднай краіны трэба вывучаць на дзяржаўнай мове, наша дзяржаўная мова беларуская таксама. Я лічу, што гэта самаўпраўства якіх-то асобных чыноўнікаў, нават не ўсё міністэрства адукацыі, напэўна, а асобна, якія здолелі менавіта вось прыйсці да ўлады і такі загад практычна. Цяжка растлумачыць гэта рашэнне. І хіба апошняе, спадар Вітаўт, мне часта даводзіцца бываць у школах, і там амаль паўсюль ёсць вось гэтыя этнаграфічныя куткі, ну і часам уражанне ад іх даволі сумнае. Як вось гэтыя вашыя музеі упісваюцца ў навучальны працэс? Якая іх роля ў школьным выхаванні? Як ужо казаў, галоўнае назначэнне музею, канешне, для дзяцей дадзенай школы, горада. І ў нас складзены першым музеі гістарычным 26 экскурсій, у другім, я б сказаў, 16 экскурсій распрацавана. Значыць, клас можа, пачынаючы з першага класа, хадзіць аж да 11-й і, як говорыцца, па розных тэмах. Таму што дзеці сталеюць, мяняецца іх светапогляд. Тым больш, як говорыцца, музеі – это і жывая гісторыя. Напрыклад, мы можам пранесці экспанаты музея і запасных фондаў на любы урок по гісторыі, не толькі Беларусь, але і сусветнай гісторыі, каб ажывіць гісторыю, зрабіць яго жывой гісторыяй або больш цікавай. Тое самае пра археалогію, нумізматыкі. Можна прымяніць тую самую манету кітайскую, старажытную, і не абавязкова вясці іх у музей ради адной манеты. Можна паказаць і на уроку, і любы экспанат, дакумент. Дзякуй заснавальніку двух музеяў у Мёрах Вітаўту Ермалёнку, а цяпер невялічкае пасляслоўе. Гісторыкі музейшчык Ермалёнак збірае свае калекцыі не адзін, а з вучнямі, якія ўваходзяць уваходзяць у гурток арганаўты мінулага. Дзіцячая пісьменніца Алена Масла, адна са шматлікіх арганаўтак, згадвае свайго настаўніка. Калісьці, яшчэ даўно, у пачатку яго дзейнасці, яго запрашалі ў Мінск на працу, акадэмію навук, і ён проста не захацеў пакідаць справы распачатай там. А наогул пра Вітольда Антоновіча хачу сказаць, што гэта настолькі дасвечаны, а яшчэ апантаны чалавек, значыць, адзін выпадак з нашых зімагульных прыгод, як мы ездзілі ў маю родную вёску касцёл ратаваць. На той момант, гэта цяпер ён ужо адноўлены, на паўвостраве ў нас стаіць каплічка, пабудаваная калісьці Евгенам Мілашам на памяць аб рана загінуўшай жонцы Марыі Тарганскай. А тады гэта быў пачатак 90-х гадоў, і касцёл разбураўся, там калісьці захоўваліся ўгнаенні, тады ўгнаенні былі вывезены, ён проста стаяў закінуты. Але мы, канешне, палезлі аглядаць касцёл, якім ён становішча знаходзіцца. Мы палезлі на хоры, залезлі на хоры, і тады ўжо, значыць, у пастрэшча сталі хадзіць. І вось пада мной абвалілася страха, вось пасыпалася ўніз гэта столь, і я толькі паспела рукамі за нейкую бэльку схапіць у сябе над галавой. То есть я нейкім цудам проста я не паляцела ўніз. І тут крычыць Ермалёнак: «Алена, асцярожна, касцёл даламаеш». Алена, вось вы пішаце для дзяцей, для школьнікаў. Амаль у кожнай школе ёсць свае этнаграфічныя музеі. Калаўроты, кросны, дэсаламяныя капелюшы. А чым для вас у вашы школьныя гады быў музей і гурток Вітаўта Ермалёнка? Вы ведаеце, я думаю, што нават тыя музеі, у каторых стаяць калаўроты і кросны, яны вельмі важнае значэнне пасля адыграюць, калі нават людзі каля іх як бы грэюцца, як калі цяпельца, так? То пасля, я думаю, што яно гэта цяпельца вот захаваецца ў сэрцы, цеплыню яны ўсё адно захоўваюць. Калі ж мы гаворым пра арганаўту, то гэта ўжо не проста цяпельца, такое вогнішча, такое, каторае асвятляе, як бы далягляды. Я ведаю, што нават тут у Менску колішнія арганаўты мінулага падтрымліваюць між сабою лучнасць. Успаміны пра школьныя гады яны заўсёды рамантычныя і прыцягальныя. І ўсё ж, як вы патлумачыце незабыўнасць тае вашае школьна-музейнай дзейнасці? Калі гаварыць больш шырока, то наогул гэта было як сэрца Мёршчыны, як тая жыццядайная крынічка, которая ўсім нам, жыхарам Мёршчыны, крывала нам вочы на родную зямлю, на тую зямлю, на которой мы жылі. Гурткоўцы, арганаўты мінулага, яны удзельнічалі ў раскопках і заўсёды былі нейкія адмысловыя знаходкі, пра каторыя пасля пісалі і ў раёнцы нашай, імёны, каторыя адкрываліся дзякуючы арганаўтам. Так мы даведаліся і пра гісторыю, пра жыццё Гендра Хадмахоўскага наша. Для мяне арганаўты напаўнялі жыццё нейкай таямнічасцю. Дзіцячая пісьменніца Алена Масла прыгадывала дзейнасць Мёрзкага краязнаўчага музейнага гуртка «Арганаўты мінулага». А гостем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў Вітаўт Ермалёнак, стваральнік музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах.